Memur bu pratik maliyet eşya almışmak üzere. Bu yine demin sorunun da ufak insanın üzerine pratik varlığı bu ülkenin ağabeyi üzerine yazan nasıl bir yoldur, sıkıntı tersiyo, kendin mağdur bir şey var. Fırt bu iş, benim zaten zaten bu yüzden bu insiş, böyle bir sınıf dilen, ben bu fayet, böyle susga, isim bu sınıfı, nasıl yıldım, asayın transparansı, ilk altyalı, bunkesin materi, bana sınıfı. Sugerim também um executivo, pois tal como foi encontrado até agora por nós, uma lista de bens, a lista de bens privados ou liberantes, o que foi dado, a quem foi dado e também o que falta. Afinal, esperamos que o executivo não tenha tido em circunstância alguma a desfazer de fazer política com os bens baixos todos os portugueses e com a gente.